Welkom in de Veenhardkerk. Fijn dat jullie hier vanmorgen zijn. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Ik zie een heel kleintje hier vooraan. Misschien kom je hier al vaker. Ik wil je graag uitnodigen om de diensten te beleven op een manier die bij jou past. Ik ben Esther. Ik begeleid jullie vandaag door de dienst. En vandaag gaan we feest vieren. Het wordt een hele feestelijke dienst. We gaan het jaarthema gaan we afsluiten. We zijn een jaar bezig geweest met in verbinding staan met God, mensen en traditie. Maar vooral ook in verbinding staan met jezelf. En we gaan feest vieren. Het avondmaal. Maar iedereen komt hier op zijn eigen manier binnen. Als je weet dat dit een feestje was, dan had je misschien vanmorgen een gevoel gehad van yes, ik ga naar een feest toe. Het kan ook zijn dat je hier nu op een hele andere manier binnenkomt. Dus ik ben eigenlijk wel even benieuwd, gewoon voor jezelf, dat je even voor jezelf bedenkt, hoe voel ik me nu eigenlijk vanmorgen? Hoe ben ik hier binnengekomen? Blij? Verdrietig? Misschien een beetje ongemakkelijk? Of juist heel enthousiast? En alles mag er zijn, dat is het mooie. Soms kost het even moeite om van een bepaald gevoel over te stappen. Om even te bedenken, oh ja, eigenlijk voel ik me vandaag niet zo op mijn gemak. Maar we gaan toch met elkaar proberen om er een heel mooi feest van te maken. En wat gaan we daarvoor gebruiken? Muziek. Live muziek maakt het altijd heel erg mooi. Dus de liederen die we straks ook gaan zingen, zullen met veel enthousiasme mogen zingen. Dus ik nodig jullie straks ook uit om lekker met veel enthousiasme met ons mee te doen. En dat we dan ook een heel mooi feestelijk avondmaal met elkaar kunnen gaan vieren. Ik wil de dienst graag beginnen met een zegenvraag over de dienst. God is bij ons, maar ik wil hem ook vragen om echt even naar ons toe te komen, dat hij een zegen kan geven over deze dienst. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, bedankt dat we hier vandaag allemaal weer bij elkaar mogen komen. En hier dat we feest mogen vieren. We gaan het jaarthema afsluiten. Heer, we gaan uw avondmaal gaan we vieren. Wilt u ook een gevoel van feest geven in ons hart? Heer, het kan zijn dat we ook zorgen mee hebben genomen naar deze kerk. Ook die mogen er zijn en ook die mogen bij u neerleggen. En als we ze bij u neerleggen, geeft dat vaak ook een verlicht gevoel dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat u het ook draagt samen met ons. Heer, wilt u met ons zijn in deze dienst? En Heer, wilt u een zegen geven? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ik zei het net al, we gaan feest vieren. We gaan beginnen met mooie liederen, twee mooie liederen. En ik wil jullie vragen om te gaan staan. We gaan deze dienst na het feest vieren. We beginnen nog een beetje rustig, kunnen een beetje wakker worden en zo. Maar straks dan gaan we echt los. Eerst beginnen met U maakt ons één. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. U maakt ons één. U maakt ons één. U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden u. U maakt ons één, u bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden u. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Iedereen zal deel zijn van uw gezin. Het volgende lied is een kinderliedje. Misschien niet heel bekend, maar daarom niet minder mooi, vind ik. Dus zing me eerst bekend en anders dan mag je lekker luisteren. Lieve Vader in de hemel, U zorgt zo goed voor mij. U laat mij nooit alleen, Heer, U bent er altijd bij. Als een schaap is weggelopen en de weg terug niet vindt, zal de herder blijven zoeken, zo zoekt U mij op, want ik ben uw kind. Ik hou van U, U bent mijn Heer, U bent mijn God, ik hou van U. Uw liefde voor mij is niet te meten zo groot, ik hou van U, U bent mijn Heer, mijn God. Onder de vleugels van haar moeder zit een kuikentje zo klein. Veilig en geborgen, zo mag ik bij u zijn. Als een arend die leert vliegen en zijn eigen nest verlaat, wordt gedragen door zijn vader, zo draagt u mij als het moeilijk gaat. Ik had net even een korte inleiding, maar ik heb het nog helemaal niet over het thema echt van vandaag gehad, wel over feestvieren. Maar het thema van vandaag is ook de toekomst. En net vroeg ik jullie al van hoe voel je je? Misschien is er al iets veranderd in je gevoel. Misschien heeft de muziek daar wel in geholpen. We zijn aan het einde ook van een jaar dat we afsluiten, maar ook van het einde van een schooljaar. Ik denk ook voor een heleboel kinderen altijd een mooi moment om te bedenken, wat heb ik allemaal geleerd het afgelopen schooljaar? Hoe ben ik gegroeid? Wie ben ik nu? Misschien heb je afgelopen jaar wel groep 8 gedaan. Of examen gedaan. En wat gaat er dan zometeen na de zomervakantie gebeuren? Welke school ga je doen? Hoe gaat je toekomst eruit zien? En dat is denk ik wel heel mooi. We gaan het hebben over de toekomst. Mogen kijken naar de toekomst. Dromen mogen hebben over de toekomst. En kijken hoe we daar iets in kunnen doen zelf, dat we die dromen helemaal mooi kunnen verwezenlijken. Daar gaan we het straks ook over hebben. Dan is het moment gekomen dat de kinderen naar hun eigen programma toe gaan. En er zijn vandaag twee programma's. Het eerste programma is voor de Veenhard Kruimels, de kinderen van 0 tot 4 jaar. En die mogen in de ruimte hierachter mee met Karin, Elise en Cato. En dan hebben we ook nog de Veenhard Kids. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. En die mogen mee met Katinka, Rosalie en Ron. En die zullen zometeen even buiten omlopen naar het schoolgebouw hier vlakbij. Dan mogen de kinderen naar hun eigen programma. En zij ook een hele fijne dienst verder gewenst.

tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. Als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Tot aan die dag. Het lied dat we net gezongen hebben sluit ontzettend mooi aan bij het stuk uit de Bijbel wat ik zo meteen voor ga lezen. Het is een stuk uit het allerlaatste stuk van de Bijbel, uit Openbaringen. En openbaringen, het woord zegt het eigenlijk al, er worden openbaringen gedaan. Visioenen over hoe het straks zal zijn als Jezus terugkomt. En ik lees vandaag het stuk Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Dat is Openbaringen 21. Vers 1 tot en met 12. Dan sla ik een klein stukje over en dan ga ik verder vanaf vers 21 tot aan 22 vers 5. En hierin wordt eigenlijk beschreven hoe het er straks uit komt zien met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn, God zijn, en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor alle die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in verroering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met 12 poorten. En bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven. De namen van de 12 stammen van Israëls zonen. De 12 stadspoorten waren 12 parels. Elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Gerbrand. Ja, dat was hem. Even het draadje weer wegproppen. Ja. De vraag die ik stelde is, wat bepaalt jouw identiteit? Hoe ben jij de mens geworden die je nu bent? Welke dingen hebben daar allemaal een rol bij gespeeld? En hoe vind je je eigen kleur, je eigen stijl? Hoe vind je je eigen koers door het leven heen om je eigen keuzes te bepalen? Je eigen richting te vinden? Hoe ga je dat doen? Vanmorgen krijg jij een heel helder antwoord op de vraag, wie ben ik? En dat gaat je enorm helpen om je eigen leven vorm te geven. En ik beloof je, dat wordt ook nog eens een enorme bevrijding. Ik volg op dit moment op Netflix een serie die heet Chef's Table. Dat is een serie met documentaires over beroemde chef-koks van de beste restaurants over de hele wereld. Allerlei verschillende mensen zie je. En om even een indruk ervan te krijgen, heb ik een trailer meegenomen. En Tom laat die zien. Of people who are making food in Europe in the 21st century. She's a self-taught cook. How does this happen? Where does that genius come from? Being a chef is just one part of who he is. Ele é caçador, ele é pescador, ele é um cara habituado à natureza. And Alex does not give a fuck about expectations. The knock against her was that it was too beautiful. Maybe even that she was too beautiful to be taken seriously. In the context of fine dining, cooking Mexican food was never good enough. It's a tragedy. Doctors couldn't tell me that I would ever be able to taste again. How can you be a chef and not be able to taste? My father was poor. My mom was poor. My family literally was on the streets. I thought that I had to be the best chef in India. People thought I was mad. Rules. There are no rules. You can't be creative without being risky. Will you destroy yourself in the pursuit of doing something new? It's not just about food. It's not just about a restaurant. It's about something more. Top, dankjewel Tom. De documentaires gaan allemaal een beetje op dezelfde manier. Je ziet eerst een beetje een beeld van het restaurant en wat zo'n man doet. En vervolgens ga je achter het restaurant en achter de gerechten en achter die man op zoek naar wie hij nou eigenlijk is. En je wordt mee teruggenomen in de jeugd, in het leven en waar iemand vandaan komt. En in het ene geval kom je terecht met een vrouw aan de kust van Bretagne, waar ze is opgegroeid aan het strand. En je hoort een heel verhaal over haar vader en hoe bijzondere band ze met haar vader had. En langzamerhand ga je begrijpen hoe haar gerechten tot stand komen. En je ziet in wat ze op tafel zet in haar restaurant, zie je de kust van Bretagne en haar relatie met haar vader en allemaal weer terugkomen. Een ander verhaal gaat over een chef-kok uit Brazilië die dan vertelt dat hij een hele rusteloze puber was en als jongere door heel Europa getrokken heeft en zoeken, totdat hij uiteindelijk bedacht, weet je, mijn hart ligt in Brazilië. En waarom bestaat er eigenlijk niet een echte Braziliaanse keuken? En hij is teruggegaan naar de regio waar hij geboren is. En hij is de jungle ingetrokken, de dorpjes. En hij heeft de smaak van zijn eigen land ontdekt. En een echte Braziliaanse keuken ontwikkeld. En hij ziet hem door de jungle lopen. En vervolgens zie je hoe vanuit die hele achtergrond prachtige gerechten op tafel komen. En je, wie hij is, komt terug in wat er op tafel staat. En dat dit soort series gemaakt worden en bekeken worden, is niet alleen maar omdat voedsel op dit moment heel erg hip is. Maar dat is ook omdat deze mensen super succesvol zijn in iets waar wij allemaal mee bezig zijn. Namelijk de zoektocht, wie ben ik? En als je dan weet wie je ongeveer bent, weet je, hoe leef je dat dan? Hoe leef je trouw aan wie je zelf bent? En het is deze mensen gelukt om iets te ontdekken, iets te proeven van hun hart, van hun ziel. En ze zijn ook nog in staat om dat in een gerecht op tafel te zetten. Weet je, zo zouden we allemaal willen leven. Het christelijk geloof gaat ook over de vraag, wie ben ik? En hoe leef ik dat dan? Alleen in tegenstelling tot alle andere religies en levensbeschouwingen en ideeën en filosofieën, kijkt het christelijk geloof daarbij niet terug naar het verleden, naar je afkomst en de omstandigheden waarin je opgegroeid bent. Niet naar de traditie waar je in staat of desnoods nog de vorige levens die je hebt gehad. Het christendom kijkt ook niet naar wie je nu bent, hoe je je gedraagt en hoe je leeft en wat er op je bankrekening staat en wat je voorstelt. Nee. Het christelijk geloof kijkt bij die vraag naar de toekomst. Niet waar je vandaan komt bepaalt wie je bent, maar dat wat je ooit gaat worden. En als je dus op zoek gaat naar de vraag wie ben ik, moet je dus niet gaan graven in het verleden, maar in de toekomst. En dat is precies wat we met deze Bijbeltekst doen. Nu is Openbaring niet het meest toegankelijke boek van de Bijbel. Misschien heb je bij het lezen een paar keer je wenkbrauwen gefronst of gedacht, het zal wel. Ik geef je, heel kort, ter wille van de tijd, 3 leesregels om dit beter te snappen. En, je kan ze meezien op de beamer. Dus beginnen we de eerste. De Bijbel is niet een bloemlezing, maar een reisverhaal. De Bijbel is niet een groot boek met allerhande verhalen en ideeën en ervaringen en aanwijzingen over het leven en over God en over mensen samen. De Bijbel is een reis. Een reis die begint bij het begin van de geschiedenis en eindigt bij het eind van de geschiedenis. En wat de Bijbel wil, is niet alleen maar een boek zijn waar jij af en toe eens wat troost uit kan halen, richting in kan vinden, gedachten uit en verdieping uithalen. De Bijbel wil jou meenemen op die reis. En dit gedeelte wat Esther net met ons heeft gelezen, dat is de eindbestemming van onze reis. Tweede leesregel. Het boek Openbaring is niet in de Bijbel gezet als toekomstvoorspelling. Om onze nieuwsgierigheid te bevredigen hoe het ooit zal zijn. Het boek Openbaring is geschreven als bemoediging voor vervolgde christenen. Voor christenen die in een wereld leefden waarin ze achtervervolgd werden, waarin ze een minderheid waren, waarin ze niet de ruimte kregen om hun geloof te belijden, waarin ze met lijden te maken kregen. In die wereld, zegt het boek Openbaringen, kijk eens. Kijk eens naar een grotere werkelijkheid, zoals die er op dit moment echt is. Boven al het lijden en alle aanslagen en alle onrust en alles wat er in de wereld aan de hand is, is er één. Jezus zelf, die alle macht in handen heeft. En hij zal ervoor zorgen dat deze wereld en ook jij zelf tot zijn bestemming komt. Dus Openbaring gaat niet over, nou, interessant om te weten hoe het ooit gaat worden. Nee, heel Openbaring is één grote uitdaging aan jou om een grotere werkelijkheid te zien. Om verder te kijken dan het korte termijn lijden en het korte termijn genot. Maar om die werkelijkheid te zien. Hoe we nu nou moeten kijken naar de wereld. Daar gaat Openbaring over. Laatste leesregel. De Bijbel is een boek wat uit heel veel verschillende teksten bestaat. Je hebt wetsteksten, geschiedenisverhalen, poëzie, profetie, brieven. En om een Bijbeltekst goed te begrijpen, moet je goed snappen met wat voor soort tekst je te maken hebt. Een historisch verhaal gaat ervan uit, dat neem je serieus als je het letterlijk neemt. Maar bij poëzie is het helemaal niet de bedoeling dat je het letterlijk neemt. Nou, we weten in dit geval heel precies wat voor soort tekst het is. Dit is namelijk een visioen. En een visioen neem je niet serieus als je het letterlijk neemt. Een visioen kun je het best vergelijken met een abstract schilderij. Johannes probeert in beelden en kleuren en woorden iets te schilderen van wat hij gezien heeft. En eigenlijk zegt hij, het is zoiets als dit, alleen nog veel meer. Als je een visioen serieus wil nemen, dan moeten we dus met z'n allen overschakelen op onze rechter hersenhelft en beseffen dat we hier dichter bij poëzie zitten dan bij een geschiedenisverhaal. Dat zijn de drie leesregels. Als je nou dat schilderij gaan bekijken dat Johannes hier schetst. Het eerste wat opvalt zijn de mooie, vrolijke, spetterende kleuren. Geen lijden, geen verdriet, de dood is voorbij, alle tranen worden afgewist. Prachtig. Maar als je iets verder kijkt in dit schilderij, dan zie je dat de achtergrondtonen die eigenlijk het geheel van het schilderij bij elkaar houden, iets mooiers en nog moois en nog diepers laten zien. Namelijk dat die toekomst waarheen we onderweg zijn een feest van verbinding is. Het is niet een verhaal van dat, nou, als de geschiedenis straks afgelopen is, dan zweven er allemaal zielen naar een soort heerlijk lui lekker land hoog boven ons. Nee, het vertelt over een hemel die neerdaalt op aarde. Deze aarde wordt eindelijk weer wat altijd al de bedoeling is geweest. Namelijk de plek waar God woont tussen de mensen. Ik zal jouw God zijn en jij zult mijn kind zijn. En vanuit de hele wereld trekken alle volken op naar die nieuwe stad. En al die verschillende culturen en talen en achtergronden, die vinden elkaar en verbinden met elkaar rondom de troon van God. En behalve dat alles naar dat nieuwe Jeruzalem trekt om te verbinden met God en elkaar, is er ook een beweging andersom. Die nieuwe stad blijkt eigenlijk alleen nog maar het kloppend hart te zijn van een veel groter geheel. Want vanuit die stad stroomt als een rivier genezing en overvloed en zegen de nieuwe wereld in. En het beeld dat Johannes schetst is een beeld van allerlei verschillende soorten mensen die verbonden zijn met God en met elkaar. En zo samenleven in verbinding met de nieuwe schepping. En als Johannes dan moet zeggen wat het uiteindelijk is, dan heeft hij eigenlijk maar één kleur, één woord, één beeld op zijn palet. En dat is een huwelijk. Die mooiste, grootste, gaafste en meest intense vorm van verbinding die wij met elkaar kennen. Dat is het, zegt Johannes. Zoiets als dat en dan nog veel meer. En alle lijnen van de Bijbel komen bij elkaar in dat grote visioen. En ook al die dingen waar wij het afgelopen jaar bij dit thema mee bezig zijn geweest. De ontdekking dat God zelf in het diepst van zijn wezen verbondenheid is. Tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat hij niets liever wil dan ons mensen in die verbondenheid opnemen. En hoe alle grote feesten van het christelijk geloof erover gaan. Hoe die God mensen opzoekt, naar zich toetrekt, op wil nemen in die verbondenheid. En hoe christenen door de eeuwen heen allerlei manieren en oefeningen en vormen hebben bedacht om verbondenheid te groeien in verbondenheid. En hoe we samen als gemeenschappen, als kring en als mensen met elkaar juist samen verbonden kunnen zijn. En hoe we juist samen pas echt gaan zien hoe groot God is, hoe gaaf het evangelie en hoe mooi Jezus. En hoe wij met elkaar in die volheid weer verbonden kunnen leven met de wereld om ons heen, met de schepping en met al die andere mensen. En Johannes zegt, al die verschillende dingen waar we mee bezig zijn geweest, uiteindelijk gaat het allemaal daar naartoe. Dit is hoe het bij elkaar komt en wat het gaat worden. En het is één grote onderstreping dat het in het christelijk geloof uiteindelijk gaat om relatie. Niet om gehoorzaamheid. Niet om traditie. Niet om onthechting of wat dan ook. Uiteindelijk gaat het erom dat jij thuis komt in de armen van de Vader. Dat is waar we met elkaar heen onderweg zijn. Oké. Om duidelijk te maken dat we dat visioen van het christelijk geloof niet bedoeld is om te sussen, om ons rustig te houden. Nog een paar dingen. Weet je, dit is niet een soort beeld dat we zeggen van, nou weet je, het kan heel veel lijden zijn in de wereld, maar weet je, gelukkig, hè, als je het allemaal doorstaat, dan ooit krijg je er iets moois voor terug. Een pie in the sky when you die. Ik wil graag uitleggen dat dit visioen van Johannes veel groter is dan dat. En daarvoor heb ik weer drie dingen, weer kort. Dus niet dat weer meeklikt. Als eerste, het visioen van Johannes gaat over deze aarde. Dus het geeft geen enkele ruimte om te zeggen, ja jongens, leef maar lekker op deze aarde en het zal allemaal wel en we hoeven ons niet voor zorgen te maken, want ach, het wordt toch allemaal straks weer een keertje nieuw. Nee, deze aarde, dit leven is onze toekomst. Hier mogen we ons aan geven. En daarom is het ontzettend belangrijk hoe je leeft. Tweede, dit visioen is veel groter dan mensen vaak durven te geloven. Die grote toekomst is niet alleen maar een soort vergoeding voor alle verdriet die je hier op aarde hebt gehad. Nee, het is het terugvinden van alles wat je verloren bent. Al die dingen waar je over gehuild hebt. Al die dingen die je kapot hebt gemaakt. Al die dingen die uit je handen zijn gevallen. Al die dingen waar je over gerouwd hebt. Straks vind je ze allemaal weer terug. Heel de verschrikking die nu over deze aarde ligt, zal weg zijn. Alsof hij er nooit geweest is. Dit visioen is niet alleen maar een compensatie voor het leven hier. Het is niet alleen maar een verhaal van, ach ja, weet je, we moeten allemaal sterven. Maar gelukkig, na de dood is er ook weer gehad. Nee. Het grote visioen van het christelijk geloof vertelt over de overwinning op de dood. Het zal zijn alsof de dood nooit bestaan heeft. Zo groot is wat Jezus wil brengen. En als derde, het is op geen enkele manier bedoeld als berusting. Hier is het allemaal niet, laten we maar afwachten. Nee, het is één aanmoediging om die kant op te leven. Zoals Johannes het hier schetst, zo ziet de wereld eruit als Gods koninkrijk in volle glorie gestalte heeft gekregen. Zo ziet de aarde eruit als die vervuld is van de glorie van God. En wij worden opgeroepen om nu al die kant op te leven. Die kant op is het leven. Daar mogen wij al een eerste begin mee maken. Hoe gaaf is dat? En dan zijn we ook terug bij het begin. Eén opmerking nog tussendoor. Dan kun je ook, als je beseft dat het die kant op moet leven, dan kun je ook snappen die wat spannende stukken, die ook in Openbaring 21 staan, over al die mensen die er niet in komen. Wat Johannes zegt, al het verderf en al het kwaad zal weg zijn. Die stukken zijn geschreven als bemoediging voor mensen die wanhopig proberen zich vast te klampen aan Jezus en aan het goede. Al het kwaad en heel die verschrikking zal straks weg zijn. En tegelijkertijd plaatst het visioen jou daarmee ook voor een keuze, voor een uitdaging. Welke kant kies je? Maar als je kiest voor de kant van Jezus, dan is dit visioen hoe jij naar jezelf mag leren kijken. Als je goed leest, dan staat dit visioen vol met dingen die gaan over wie je bent. Over jouw identiteit. Er staat dat je een kind van God bent. Jij bent een inwoner van het nieuwe Jeruzalem. Jij hoort bij het volk van God. Je bent een overwinnaar. Je bent een bruid. Je bent nieuw. Zijn naam staat op jouw voorhoofd. Vreugde en feest mogen de achtergrond vormen van jouw leven. Dat is wie jij bent. Die toekomst, die stad, dat is jouw eigenlijke thuis. Dat is waar je vandaan komt. Dat is bepaald wie je bent. En vanuit dit visioen ontstaat ook de christelijke ethiek. De keuzes die je maakt, de dingen die je wel doet en niet doet. Zoals het ooit gaat worden. Zo willen wij nu al leven. En dat visioen geeft de zin en de betekenis aan van jouw leven. Jij leeft om mee te mogen bouwen aan hoe het ooit gaat worden. Hoe gaaf is dat? Hoeveel zin en hoeveel betekenis krijgt jouw leven dan? Dit is wie je bent. Dat is waarheen jij onderweg mag zijn en hoe jij naar jezelf mag leren kijken. En als mensen ooit vragen, maar hoe kan het dan wat jij geworden bent? Hoe komen die fantastische gerechten op jouw tafel te staan? Dan ligt het antwoord niet in het verleden, maar in de toekomst. Niet waar je vandaan komt, maar wat je ooit gaat worden. En de grote uitdaging voor ons allemaal is om dit grote visioen van het christelijk geloof te vertalen naar jouw eigen visioen. Voor jouw werk, voor jouw buurt, voor jouw familie, voor jouw kring, voor gemeente. Hoe gaat jouw restaurant eruit zien? Hoe gaat jullie restaurant eruit zien? Welke gerechten komen daar op tafel? Wat gaan mensen daar proeven? Weet je, en er zijn talloze voorbeelden van christenen die daar op een prachtige manier mee aan de slag zijn. Laatst vertelde iemand mij een verhaal. Hij zei, wij thuis, hij en zijn vrouw, hebben ervoor gekozen om elke week één dag te koken voor 40 mensen. Hij zegt, en dat is gewoon bekend in onze buurt en bij de mensen om ons heen, in onze vriendenkring, in ons dorp. En iedereen die wil komen, mag komen. En elke keer zitten er ook ongeveer 40 mensen. Hij zegt, het is een prachtig plekje geworden in onze buurt. Elke week een haven waar mensen kunnen aanleggen. Dus dat is hoe wij het gedaan hebben. Ik las een heel ander verhaal van iemand die er zijn levenswerk van had gemaakt om mensen op te zoeken in gevangenissen. In Nederland, maar op veel meer plekken in de wereld. Juist die groepen mensen waar niemand eigenlijk ruimte voor wil maken. om aandacht en oog te hebben voor die mensen. Om met hen onderweg te zijn. Om onder hen kleine kringen te vormen van mensen die elkaar weer kunnen helpen. Prachtig. Zijn visie. Weer een ander verhaal las ik van iemand die met een groep medechristenen een natuurgebied had geadopteerd. En ze onderhielden met elkaar dat natuurgebied, waren aan de slag. Maar ze vierden daar ook samen, kwamen er bij elkaar, aten er, ontmoetten elkaar. En groeiden samen in liefde voor de schepping en liefde voor de God van de schepping. En samen waren ze heel met handen in de modder aan het werk. Aan een klein stukje nieuwe aarde. Nou, je kan talloze voorbeelden bedenken. Hoe kan dat grote visioen door jou vertaald worden in jouw visioen? En eigenlijk, als je wat beter kijkt, zijn al die dingen en vormen en rituelen die christenen ontwikkeld hebben in de loop van de tijd, allemaal even zoveel manieren om dat grote visioen te weerspiegelen. Weet je, als wij een kerkdienst beginnen met aanbidding, dan doen we dat omdat het een weerspiegeling is van de grote aanbidding straks van God en Jezus in het nieuwe Jeruzalem. En dat we daar al een begin mee willen maken. Jouw kring, de groep mensen waarmee je af en toe bij elkaar komt, dat is het eerste begin van al die verschillende volken die elkaar vinden en met elkaar verbinden rondom de troon van God. Iedere huwelijksdienst is een weerspiegeling van de grote bruiloft waarheen we onderweg zijn en plaatst jullie huwelijk in dat grote kader. Op al die manieren weerspiegelen we hoe het straks gaat worden. En dat betekent niet dat wij christenen altijd maar leven in de toekomst en niet met het heden bezig zijn. Juist niet. Als je dit visioen gaat begrijpen, dan is het de grote ontdekking dat niet jouw afkomst en jouw verleden bepalen wie je bent. Met alle geluk en alle pech die daarbij hoort. Niet jouw prestaties en jouw inzet met alles wat jij er wel of niet van maakt. Met alle manieren waarop je opbouwt, maar ook weer afbreekt, dat bepaalt niet wie je bent. Maar dat wat jij door de kracht van Jezus ooit gaat worden, dat is wie jij bent. En dat geeft een enorme ontspanning. Dat geeft je de ruimte om gewoon te ontvangen en te zijn. En niet altijd maar te zoeken en te jagen. Dan krijg je ruimte om in het heden te leven. En bezig te zijn met de mensen om je heen. Dat is bevrijding. En weet je, als je gaat voelen wat dit Jezus gekost heeft, die enorme weg door de Bijbel heen naar dat grote visioen, al die botsingen en teleurstellingen, al die momenten dat het geschuurd heeft in het leven van Jezus zelf, het lijden dat hij gehad heeft, de teleurstelling in de mensen om zich heen, als je dat gaat voelen, dan gaat het goud van die nieuwe stad nog meer blinken. En het verhaal krijgt echt diepgang. Als jij gaat beseffen dat er heel veel momenten zijn dat er prachtige bouwstenen uit je handen komen voor dat wat het ooit gaat worden. Maar dat er misschien nog wel veel meer momenten zijn. Dat jij alles wat Jezus met zoveel bloed en inspanning tot stand brengt, gewoon weer onderuit schoffelt. Kapot maakt. En dat je dat visioen eigenlijk meer afbreekt dan opbouwt. En dat Jezus dat allemaal weet. Allemaal draagt. En ondanks alles wat jij kapot maakt, ervoor zorgt dat het visioen er straks staat. En dat er ook plek is voor jou. Eén kamertje, één plaatsje, één huis. Gereserveerd voor jou. Als je dat gaat voelen, dan komt er een liefde los die zo groot is dat hij jou kan veranderen. Dan kan je leven naar dat visioen toe. Dan kan je dat visioen leven uit liefde, aanbidding, toewijding en passie voor hem. Dan wordt jouw hele leven één toegroeien en toeleven naar dat moment dat de bruidegom jou in je armen sluit. 3 toepassingen om het af te ronden. Stel je voor, eerste toepassing, dat er een documentaire wordt gemaakt over jouw leven. En dat mensen zeggen van ja, we willen echt helemaal ontdekken wie je nou bent en hoe je geworden bent wie je bent. En waar kom je vandaan en wie waren je ouders. En dat je op een gegeven moment tegen die persoon zegt van ja, maar als je echt wil weten wie ik ben, moeten we niet terug, maar dan moeten we vooruit. Hoe ik ooit ga worden. Wat zou dat veranderen aan jouw levensverhaal? Wat zou dat veranderen aan het verhaal wat jij over jezelf vertelt? Nou, mooie oefening. Probeer hem eens te doen voor jezelf. Tweede. Een visioen, heb ik gezegd, dat was deze leesregel, is iets wat we moeten lezen met onze rechter hersenhelft. Als een abstract schilderij. Dat betekent ook dat je kunt prachtig studeren op wat al die beelden betekenen. Maar het is ook wel een uitnodiging om zo'n visioen eens meditatief te lezen. Lezen het is niet studerend en denkend. Maar lees het door en laat de beelden op je inwerken en laat het loskomen. Wat zijn de dingen die bij jou blijven hangen? Wat komt er bij jou boven? Waar word jij blij van? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Probeer dit gedeelte meditatief te lezen komende week een keer. Laatste toepassing. Als je nou dat grote visioen wil gaan vertalen in je eigen visioen, begin dan eens met de vraag, welke relaties in mijn omgeving hebben meer verbinding nodig? Welke relaties, welke verbondenheid moet er nog veel meer gaan groeien om deze omgeving mooier te maken? En als je dat voor jezelf scherp krijgt, dan is het waarschijnlijk ergens in die richting dat jij mag beginnen. Probeer erover na te denken. Zullen we samen bidden? Grote en goede God, Vader in de hemel. We willen u bedanken voor het prachtige visioen dat u voor ons neerzet. Voor uw eindeloze trouw. Dat u ondanks alles wat wij zijn en wij doen, deze wereld brengt waar u hem hebben wil. En ons erin meeneemt. Heren, wij verlangen daarna dat dat moment werkelijkheid gaat worden. En we bidden dat het niet lang meer mag duren. En we bidden dat uw geest ons zo vervult en dat uw liefde zo over ons heen stroomt. Heer, dat visioen in ons leven en in onze gemeenschap, dat er een eerste begin mag zijn. En open onze ogen, Heer, waar dat mag gaan gebeuren. En ga zo met ons onderweg. Maar neem ons bij de hand. Maak ons onderdeel van dit verhaal. Heer, dat is waar we naar verlangen. Heer, en neem ons mee in die verbondenheid met u en met elkaar. Daar bidden we om. In Jezus' naam. Amen. Tijd om te luisteren naar muziek. Thank you. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival staring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Wij gaan samen avondmaal vieren. En het avondmaal is een feest met heel veel aspecten en heel veel blikrichtingen. Als je avondmaal viert, kijk je achteruit naar Jezus die voor ons gestorven is en wat hij voor ons bereikt heeft. Je kijkt vooruit naar hoe het ooit gaat worden, naar het feest, voorproeven van het feest wat straks komt. Je kijkt naar het hoofd van de tafel en je ziet Jezus die hier is en hoe wij deel mogen hebben aan zijn opstanding. En je kijkt om je heen, al die mensen met wie je samen het avondmaal viert. En wat we in deze gemeente doen, is elke keer proberen al die verschillende aspecten aan bod te laten komen. En je begrijpt, als het bij het thema van vandaag past als geen ander, dat we vooral kijken vandaag naar dat avondmaal als voorproeven van het grote feest dat gaat komen. En net als ik zei, als bijvoorbeeld de aanbidding in de kerkdienst of de kring, elk christelijk ritueel is ook ergens een weerspiegeling van hoe het ooit gaat worden. En zo is ook het avondmaal, zeg maar, een eerste weerspiegeling van dat grote bruiloftsfeest waar we heen onderweg zijn. En zo hebben we het avondmaal vandaag ook aangekleed. We hebben de tafel feestelijk gedekt, alsof het echt voor een feest is. We hebben de muziek erop aangepast. We hebben echt feestmuziek tijdens het avondmaal. En we hopen dat het op die manier echt een voorproeven wordt van het grote feest dat komt. Voor wie is het avondmaal? Als jij van jezelf zegt, weet je, ik weet heel goed van mezelf, als ik naar mezelf kijk, dat ik dat geweldige visioen veel meer afbreek dan opbouw. Maar ik stel mijn hoop in Jezus. In het geloof dat Hij het afmaakt. En dat Hij er voor mij een plek maakt in dat nieuwe Jeruzalem. En ik wil niets liever dan zijn wat ik ooit ga worden. Dan ben je van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Als er een of andere reden is waarom je het avondmaal niet met ons mee wilt vieren, ook prima. Er liggen her en der briefjes op de stoelen. Daarin staat uitgelegd wat het avondmaal is. Er zijn ook een aantal gebeden op die je voor jezelf kan bidden. Dan doe je hetzelfde als wat wij doen als we avondmaal vieren. Dan geef je God terug wat je nu van hem gehoord hebt. Antwoord op wat je gehoord hebt. Neem daar rustig de tijd voor terwijl wij samen avondmaal vieren. Voordat we avondmaal vieren willen we samen bidden. En ik zal het gebed afsluiten met het Onze Vader. En dat, je bent van harte uitgenodigd om dat mee te bidden. Het wordt ook meegebeamd. Zullen we naar God toe gaan? Goede God, Vader in de hemel, we komen bij u. En we bidden. We bidden voor onszelf als gemeenschap zoals we hier nu zitten. Allemaal mensen die op een of andere manier geraakt, beschadigd zijn, gevormd door het verleden waar we vandaan komen. Heer, en tegelijkertijd mensen die reikhalzend uitkijken naar die toekomst. En geef, Heer, dat we steeds meer zo vol worden van u. Heer, en zo veel van u ontdekken. Dat wie we zijn steeds meer bepaald wordt door wat we gaan worden. Heer, daar bidden we om. Heer, schets dit visioen helder in ons hoofd en in ons hart en in onze handen. En gebruik ons als instrumenten in uw hand om hieraan te bouwen. En we bidden voor Meidrecht, voor de Ronde Venen, voor Nederland, voor deze wereld. Want we leven in een wereld die dit vreselijk hard nodig heeft. We leven in een wereld die, waarin mensen juist tegenover elkaar staan, cynisch zijn, egoïstisch, kiezen voor hun eigen korte termijn geluk. Heer, en wij bidden, Heer, wil dat op allerlei plekken dit visioen van hoop en verbinding gaat bloeien. En dat mensen vervuld van u elkaar gaan zien en ruimte maken voor die ander. En deze wereld heeft het heel hard nodig en we bidden. Heer, voor alle honger en voor alle lijden en voor alle oorlog en voor alle hardheid. En voor al die vluchtelingen. Geef dat al die mensen een thuis vinden. Heer, we willen straks avondmaal gaan vieren. Proeven hoe het ooit gaat worden. Heer, geef dat ook voor ons dat een reis mag worden. Waarin we meegenomen worden naar u. In uw armen thuis mogen komen. Maar zend ons ook weer uit. Vol van uw geest en van uw liefde. Neem ons zo mee. Heer, dat bidden we. En we bidden het met de woorden die u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. En laat uw koninkrijk komen. We vieren het avondmaal omdat Jezus dat zelf voor ons heeft ingesteld. En de Bijbel zegt erover, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Totdat hij komt. Het brood dat we breken, is de eenheid met het lichaam van Jezus. Neem, eet. En gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonde. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jullie mogen bij Esther een stukje brood halen, daar hebben we mij een slok wijn. En het werkt het beste als we van achter naar voren doordraaien. Greatest day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. What a glorious day, what a glorious way. Oh, happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day, I'll never be the same. Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vamos ir, y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir. Venga, venga, venga, venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta. Entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta. con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, oh, al cielo queremos ir, oh, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, venga, venga, venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. De fiesta con Jesús, oh, al cielo queremos ir, oh, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, oh, al cielo queremos ir, oh, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, venga, venga, venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta. Ay, ay, ay. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta. Boca abajo. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta. Venga, venga, venga, venga, venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. De hemel juicht, uw kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw beleiden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw, o Heer. Alles verandert, maar u blijft gelijk. Uw koninkrijk kent geen eind. En wat u beloofd hebt, zult u ook doen. Uw naam is voor altijd. Wij vertrouwen u altijd. De hemel juicht, de kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw leiden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw, o Heer. Van generatie tot generatie, nooit liet u ons in de steek. Gisteren steeds dezelfde. Die was, die is en die komt. De hemel juicht, de kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw belijden wij. Groot is uw trouw, Heer. Hoe groot is uw trouw? De hemel juicht, de kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw belijden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw? We zijn bijna aan het einde van de dienst gekomen. En als Veenhardkerk vinden we het fijn om iedere week een bloemetje aan iemand te geven. Dat is niet altijd iemand uit de gemeente, dat is gewoon iemand uit de omgeving. Soms wordt het ook aangedragen door mensen uit de gemeente. En dit keer willen we het bloemetje aanbieden aan mevrouw Ineke Moens. Ze woont in Meidrecht. Ze heeft een moeilijke en zware tijd achter de rug, omdat ze helaas afscheid heeft moeten nemen van haar man, die na een langdurig ziekbed helaas gestorven is. En we willen haar met dit bloemetje bemoedigen en ook heel veel sterkte wensen voor de aankomende tijd. Dan wil ik nog even twee mededelingen doen. We hebben altijd een nieuwsbrief als Veenhardkerk. Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar het wel graag willen, dan kunt u naam en e-mailadres achterlaten in het boek bij de deur. En we hebben ook als Veenhardkerk een gebedsgroep. Mochten er punten zijn die u graag aan willen dragen voor gebed, zodat er voor je gebeden wordt, dan kun je dat mailen naar gebed@veenhardkerk.nl. Eén keer in de twee weken komen een aantal gemeenteleden bij elkaar en dan bidden ze. Dan nog als laatste het collectedoel. Vandaag gaan we nog een keer collecteren voor een nacht zonder dak. Want aankomende zaterdag 2 juli zijn er een heleboel jongeren die met elkaar gaan ervaren hoe het is om als een soort vluchteling zonder dak te moeten overnachten in kartonnen dozen. Ze zijn ontzettend veel geld aan het ophalen al. Ongeveer 1100 euro is er nu verzameld, maar ze willen graag naar 2400 euro toe. Er zijn ook een heleboel acties zijn op dit moment gaande. Ik zag gisteren op Facebook al iets voorbij komen. Even kijken waar je zit. Daar zit je Raymonde. De cakes zijn allemaal al verkocht. Fantastisch, hartstikke mooi. Er was al een actie met cakes die gebakken werden en die verkocht werden. Allemaal voor het goede doel. En een van de organisatoren hier in de kerk is Willem Roest. En ik zie dat jij een pakketje hebt. Misschien wil jij er nog iets over vertellen? Dankjewel. Tom, heb jij een filmpje klaarstaan? Super. We gaan even kijken. Nou, film. Ja, dit is ook goed. De huidige stand op dit moment, dit is online, €1349,60 van de 2400 euro. Nog één week te gaan. Dus, helemaal top. We hebben een klein filmpje. Laten we even zien wat eigenlijk een beetje in zijn werk gaat en hoe het gaat. Dat is van een andere gemeente, maar dat geeft niet. Tom. Maar er gebeurt er niks. Ik doe mee aan nacht zonder dak, omdat ik graag wil leren en wil zien hoe andere mensen zo leven. Ja, omdat ik het heel leuk vind om mee te doen en omdat je nu ook al meer beseft hoe dakloos leven. Ja, en het is wel leuk om zeg maar, voor een goed doel dit te doen. Enerzijds is het doel van nacht zonder dak bewustwording. Dat wil zeggen dat jongeren echt ervaren hoe het is om op straat te leven. Dat doen we door middel van een nachtje door te brengen in een kartonnen doos. Maar zeker ook door overige programma-onderdelen die allemaal iets met leven op straat te maken hebben. Waardoor de jongeren steeds weer even getriggerd worden van oké, hier doe ik het voor, hier doe ik het voor. Daarnaast natuurlijk laten de jongeren zich sponsoren. En het geld, de opbrengst van Nacht zonder dak, gaat naar straatjongerenprojecten van Stichting Teer. In Bolivia, in Kenia en in India. We hadden vorig jaar meegedaan en toen was het echt superleuk. Dus we dachten, we doen dit jaar weer mee. Ja. En dat maakt het zo leuk. Leuk! Nou, gewoon net z'n allen de gezelligheid. Ja, de gezelligheid. En om een keer in zo'n hutje te slapen is ook heel leuk. Nachtzondag heeft heel veel bijvoordelen. Dus het helpt jeugdgroepen in Nederland om bijvoorbeeld jongeren weer bij elkaar te krijgen. De kerk weer interessant te maken voor jongeren die de kerk normaal gesproken maar saai vinden. Het geeft jongeren echt experience. Ze doen het met elkaar. En het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ik bedoel, lekker met je handen bezig, creatief zijn met karton. Dus zeker zit er een fun factor bij. Maar daarnaast hoop ik echt, en dat geloof ik ook, dat jongeren iets meekrijgen. Dat ze even getriggerd worden van, hey, ik heb rijkdom in mijn omgeving, talenten, tijd. Dat kan ik geven, dat kan ik delen. Dat is denk ik ook de kracht van deze actie, dat ze worden aangespoord om vooral ook te delen van wat ze hebben. €19.000 opgehaald in 2015 voor een straatjongens. Stop. Gaan wij natuurlijk niet evenaren, dit bedrag, met onze gemeente. Goed doel, goed streven. We doen het met een aantal kerken in de Ronde Venen. En dat is wel een heel mooi punt, is dat ook de jongeren in de Ronde Venen elkaar leren kennen. En we zitten nu op dit moment 29 deelnemers. En dat stijgt met de dag. Dus zijn er nu nog jongeren die mee willen doen, dan kan dat nu nog ingeschreven worden. Dus jongens, kom op. Ik heb hier in mijn hand een sponsorlijst. En het gaat jullie misschien niet verbazen als er zo meteen een jongere voor je staat om mee te gaan sponsoren en de sponsorlijst in te vullen. Want er zijn ook bij ons in de kerk een aantal jongeren die meedoen. Danielle, Anna, die is met de kids weg. Vergeet ik er nog eentje die ik hier niet zie. Cato, die is er niet. Teun. Jij ook? Kom maar even op het podium. Dan krijg je meteen een sponsorlijst. Oh, nee dus. Maar zij komen zo meteen bij u langs om nog wat sponsorgeld op te halen, want alle steun is nodig. Dat is niet het enige, maar aanstaande zaterdag is iedereen welkom om te komen op het terrein in Wilnis om mee te doen met een koffiejut. De mannen onderling mogen competities gaan doen. Wie het hoogste de koffiejut kan slaan. Het Rad voor Fortuin, er worden keken verloot. Taarten worden er gebakken vanuit de gemeente. Dus gewoon één groot feest. Last but not least, Gebran is ambassadeur van TEER. Dus de stichting die erachter zit. En ook hij gaat een hutje bouwen. Dus als je nou een dominee een hutje wil zien bouwen, dan moet je dus zaterdag komen. De hutten worden gebouwd vanaf 6 uur. En om 8 uur begint het hele programma. En je bent natuurlijk welkom om 6 uur ook te komen kijken. Gebram heeft hulp nodig, begrijp ik. Jongens, van harte aanbevolen de collecte en zometeen de sponsorlijst. Dankjewel, je hebt ons enthousiast gemaakt. Mooi. We gaan zo collecteren en na de collecte dan mogen we nog de zegen ontvangen van Gerbram. Daarna is er nog tijd voor een lekker kopje koffie of thee om nog even met elkaar na te praten. En dan gaan we nu collecteren. Come set your rule and reign in our hearts again.